Λαμπάντα καλύτερα, γιατί το άλλο δεν σας συμφέρει. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Σ' αγαπάει όπως έχω. Αυτό. Όχι. Γιατί όλοι πατάνε πάνω στην αριστερά και είναι όλοι αριστεροί τώρα που τα ακούσαμε και τις επαναστάσεις, έτσι. Κανονικά. Όλοι πάνε προς το σοσιαλισμό. Γιατί. Γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό. Πάντα να λέει δεν μπορώ. Άκουμε λίγο, μπορεί να μ' ακούσει λίγο. Αφού μαλακία θα πει, δεν το ξέρω. Αφού μαλακία, λέω και τι βγάζει. Λοιπόν, συνυπεύθυνο και λίγο. Πατάνε όλοι πάνω στην αριστερά, στι επαναστάσει, γιατί ο λαό θέλει πάντα τη λαοκρατία. Λαοκρατία έλεγε ο Παπανδρέου ο γέρο, ο Εθνάκη ο πρώτο. Λαοκρατία έλεγε και ο Ανδρέα. Λαοκρατία λέγανε όλοι. Και τώρα γίνανε όλοι αριστεροί. Γιατί, γιατί βγάλανε ένα αριστερό που του κάνει όλα τα κέφια. Λαοκράτη όμω, λαοκράτη. Λαοκράτη και καλό μαθητή όλων των προηγούμενων. Από τον Δραγούν με τον Δηλιγιάννη, από τότε που είχαν την κόντρα τη μεγάλη. Και όλοι πατάνε αυτά, αυτά, τι είπε στη μαγική. Ολοκληρώθηκε η μαγική. Τέλεια, πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση που δεν έχει την πλειοψηφία ούτε στη Βουλή ούτε στην ελληνική κοινωνία. Το κράτς